sünnet neydi? Sünnet Kur'an'ı hayata doğrultun, ayak üstüne kaldırın, o sünnettir. Efendim, odur. Yoksa siz Peygamberimizin Arap olduğu için yaptıklarını, insan olduğu için yaptıklarını, efendim bölgede yaşadığı için yaptıklarını, Arabistan Yarımadası'nda doğduğu için yaptıklarını, efendim yediklerini, içtiklerini, efendim neyse işte bütün bunları eğer peygamber olduğu için yaptıklarıyla harmanlar, karıp karıştırır da bu dindir diye millete sunarsanız siz bu dine en büyük kötülüğü yapmış olursunuz zaten. Sünnetin sünnet olabilmesi için 8 şart vardır diye sizin bir konuşmanızı hatırlıyorum. Eyvallah. O şartları tabi bilmediği için insanlar maalesef. Yani yörenin bir insan olarak yaptıklarını eyvallah. Allah'ın emri gibi algılamaya dönüştürdüler. Aynen öyle. Aynen. Hocam şöyle bir yaklaşım var, bilmem ne dersiniz. Şimdi bugünkü İslam dünyasında dini ilimlerle, diyelim ki bu İslami ilimlerle uğraşanlara şöyle bir kategorizasyon uygulanıyor. Bir, geçmişe dair ne varsa hepsini alanlar. İki, geçmişe dair ne varsa hepsini atanlar. Üç, geçmişten gelenleri doğru bir teraziye vurup, doğru bir ölçekle tespit edip ileriye doğru sonuçlar çıkartmaya gayret edenler. Herhalde birbirine tepki olsun diye peygambersiz din algısıyla o Hint alt kıtasındaki yaklaşıma karşı çıkalım derken, bu defa Araplara ait, yöreye ait, güne ait, kültüre ne varsa ait, kültürel geleneğe bütün şeyler ait, hepsini toparlayıp alma hastalığı meydana geldi. Kur'an'a arz diye bir aidiyet sorunu tartışılmadı. Eyvallah. Sorunun kökeninde bu yatıyor. Aynen herhalde. Öyle. Esasında bu bir tavır sapması. Nedir bu? Temyiz, mümeyyiz olmama. Yani seçip ayırma yeteneğinden mahrum olma. Çünkü seçip ayıracak öbüründe. Efendim. Yani birinde süpürüp alma, öbüründe süpürüp atma. Atma var. Yani bunu benzetme yapacak olursak, yahu Allah karpuzu kabuklu yaratmış. İyi de karpuzu kabuğuyla yiyen adama ne derler? Ben söyleyemedim, siz de söyleyemediniz. Evet. Yahu karpuzu kabuğuyla adam yemez. Biri yer ama o adam değil. Anlatabiliyor muyum? Ya Allah bunu böyle yaratmış. İşte böyle yaratmış ama kabuğunu sen ye diye yaratmamış. Kabuğunu o yesin diye yaratmış. Kabuğu da araya gitmiyor. Bakınız ona ver. Efendim o yesin. Ama içini sen ye. Soy. Dolayısıyla bu temyizdir işte. Esasen Rabbimizin yaratıkları, yarattıkları üzerinden verdiği derstir bu. Mesela vücutta, bedende tabii olarak tüyler, kıllar olur. Evet. Ama bunlardan arındırmak da sünnet-i İbrahim'dir. Ne der? Neden tırnak keseriz? Neden lüzumsuz şeylerden kurtulmak isteriz? Ve bu temizliğimizin, Müslüman temizliğinin bir parçasıdır. Doğallık efendim adına neden kalsın demeyiz? Anlatabiliyor muyum? Yani onun orada yaratılması, olması bir işleve sahiptir. Fakat orada tutulması değil. Değil. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu mümeyyiz aklı geliştirir. Aynısı sünnet olma için de geçerlidir. Tabii. Hitan var ya, hitan, onun için de geçerlidir. Yani ya Allah böyle yaratmışsa böyle iyidir demiyoruz, bakınız. Bu mümeyyiz akıldır. Kur'an bu aklı kazandırır, bu aklı inşa etmiş. Kur'an insana mümeyyiz bir akıl veriyor. Mümeyyiz bir akıl kazandırıyor. Efendimiz Kur'an'ın kazandırdığı akılla temiz sahibi oldu. Onunla ölçtü, onunla biçti. İşte esasında asıl sünnet bu. Yani bu manada Kur'an'ın kazandırdığı akılla bakınca, ataların ocağından bir şey taşıyacaksanız külü değil közü taşırsınız. Evet. Yoksa ne yapar? Külü taşır ve külü bize efendim bu kehribar diye sapmaya kalkar. Yutturmaya kalkar. Yutturmaya kalkar. Efendim niye? Ataların ocağından getirdim. Ataların ocağında olması onun kutsal olduğunu mu gösteriyor? Kül. Dünün külü neyse bugünün külü de o kül, küldür yani. Közü getir. İşte buna esasında Kur'an ısrarla, onlar efendim ne dediler? Atalarımızı ne üzerinde bulduysa yola uyarız dediler. O bize yeter. Hasbuna ma vecedna aleyhi abana. efendim. O Kur'an da soruyor ya ataları efendim sapık idiyse, doğru yolu bilmiyor idiyse ve akledemiyor idiyseler de mi? Hatta şeytanlaşmış ve cehenneme çağırıyor iseler de mi böyle? Mi onları takip edecekler? Esasında bu mümeyyiz akla davetten başka nedir ki? Bakıyorsunuz biri çocuğun altı kirlendi diye efendim çocuğu da kaldırıp pis bezle birlikte çöpe atıyor. Öbürü bizim çocuk mübarektir, mübarekse pis bezi de mübarektir diye bakıyorsun pis bez koleksiyonu yapıyor. Ya Allah aşkına biraz akıl yani, biraz Allah bu aklı niye verdi? Anlatabiliyor muyum? Yani seçip ayırma yetkinini ne zaman kullanacaksın sen? Her şey de böyle. Peki bize kadar gelen rivayetleri neye vuracağız da nasıl ayırt edeceğiz? Kolayını buldular hocam. Filanca alim kitabına yazdıysa bir bildiği vardır ve doğrudur. Başka bir ölçü yok. Böyle ölçü olur mu? Evet. Bu hakikatin otoritesini efendim rivayetin otoritesine kurban etmektir. Bunun adı budur. Hakikat değerini kıdeminden değil, aynen öyle. Vahiden alır diye aynen öyle. Çok eyvallah. Güzel bir sözünüz aynen var. Aynen öyle. Evet. Kıdeminden almaz. Almaz. Efendim, yani sabık olanın değil, sadık olanın. Evet. Dolayısıyla Bukhari de yazdı, doğrudur. Yo. Bukhari diyor ki ben bu hadisleri 400 bin hadis içinden seçtim. 100 bin olsun abi, 100 bin. Hadi 400 100 bin. Bin hadi abartılı diye. Yani 100 en bin çok olsun. Atan kendisi olmuş. %92,5'unu almamış 100 bin üzerinde. Aynen öyle. %7,5'unu almış. Aldığı isabetsizse, attığı da isabetli olabilir. Nitekim başkaları onları almış. Nitekim oluyor, başkaları onları almış. Onun attıklarını başkaları almış. Onun çöpe attıklarını başkaları çöpten çıkarmış. Yok bunlar da demiş böyle. Efendim, peki... Ne olarak bakacağız? Neye vuracağız? Dinimizi kimden aldığımız önemli değil mi? Hani peygamberimizin eyvallah. Uyarısı ne olacak? Ma ca'ekum anni fa'riduhu ala kitabillahi fema wafaqahu ana qultuhu ve ma khalafahu ana lam aquluhu. Peygamberimiz diyor eyvallah. Bana benden size gelenleri Kur'an'a arz edin. Ona uygunsalar benim sözümdür. Eyvallah. Ona aykırıysalar benim sözüm eyvallah. Olamaz diye bir peygamberi aynen. Uygulama. Yani hocam geçen Ramazan başlarında bir arkadaşımızı konuk etmiştik buraya. Sivas İlahiyat'tan Enbiya Yıldırım. Buradan muhabbetlerimi arz ediyorum kardeşimize. Biz de muhabbetlerimizi arz edelim. Çok nefis bir şey söylemişti. Onu hiç unutmuyorum. Kur'an beşer olarak Hazreti Peygamber'in ağzından döküldü ilk defa. Çok güzel. O ağızdan Kur'an dökülen o ağızdan bu Kur'an'a aykırı dini sözler çıkmaz. İşte o ağız İşte aynı bu. Ağızdır yani. İşte bu. Evet. Mesele bu. Dolayısıyla bunu kabullenme meselesi. Bunu kabullenme, bunu sindirebilme meselesi. Bunu sindirebilmiş Müslüman esasında Allah Resulü'nün razı olduğu Müslümandır. Yoksa Resulullah ondan şikayetçi olacaktır. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Bir tarafta önünüze gelmiş bir sel, selin getirdikleri. İçeride geliyor, çöpte geliyor, işe yarar şeyde geliyor. Nasıl ayırlayacağız bunu? Neye vuracağız, neye arz edeceğiz? Efendim, bu dindir diyorsun sonra. İşte arz edeceğiniz şey burada. Kendisinde şüphe olmayan tek kitaptır bu. Var mı başka bir kitap iddiası? Bana bir kitap gösterin ki la raybe fiih desin. Hadis kitabı, siyer kitabı, fıkıh kitabı, tefsir kitabı, bana bir kitap gösterin. Bir kitap gösterin ki la raybe fihim ben desin. Eğer böyle diyorsa bir kitap Kur'an'ın makamına göz dikiyor demektir. O haddini aşıyor demektir. Öyle la yetihil batılu min beyni yedeyhi ve la min halfi ayetine meydan okuyor demektir. Öyle bir şey olmaz. O zaman Kur'an mihenk taşıdır. Vurursunuz. Eğer bu mihenkten geçiyorsa alırsınız. Geçmiyorsa atarsınız. Bu kadar basit. Bu kadar sade. Bu kadar hakiki. Efendimiz de onu söylemedi mi? Biraz önce okumadınız mı? Hayatı onu göstermiyor mu? Daha hayattayken yalan uyduranlar vefatından sonra ne yapmazlar? Efendim, men kezebe aleyye müteammiden felyetebevve makadehu minennâd. Yani benim adıma yalan uyduranlar, o müteammiden de uydurulmuş. Efendim onu da atalım. Tabii iyi niyetle yapılabilir. Benim adıma yalan uyduranlar cehennemdeki koltuğuna hazırlansın diyen Efendimiz bunu havaya mı söyledi? daha yaşarken bir olay yaşanıyor da onun üstüne söylüyor bunu. Yani hayattayken bizim klasik tarife göre sahabe tanımına giren birileri yalan uyduruyor. Efendimiz adına. Yaşanmış bir olay var. Olayın kendisi de belli. Biliniyor olay. Adam efendim bir kıza aşık olmuş, kızı vermemişler. Medine yakınlarında bir yer. Adam gelmiş, beni Resulullah gönderdi, sizin hukuki sorunlarınızı halletmek için beni vazifelendirdi diyor, kızın evine giriyor. Efendim, buyurun. Evet, anlatabiliyor muyum? Resulullah'a gelince, vay Allah'ın efendim cezası diyor, Allah'ın belası. Ve beddua ediyor Resulullah ona. Efendim, yani dolayısıyla daha hayattayken bunu yapanlar vefatından sonra neler yapmaz? Ya eyyühellezine amenu in ca'akum fasikun bi nebe'in ayetinin hani ünüs sebebi eyvallah, olarak anlatılan olayda da aynen adam öyle. Resmen yalan konuşuyor yani. Aynen öyle. Yani aynen. Yalan konuşacak adam, herkes yalan konuşur. Önemli olan eyvallah. Şu kitap ortadayken aynen. O yalanları ayıklama imkanımız var yani, bu korkunun bir anlamı yok. Şöyle soruyorlar hocam, yani biz hadisleri nasıl ayıklayalım? Ya Kur'an'ı öğrenerek ayıklayın. Yani bunun yolu, başka yolu yok. Yok. Yani hadis ayıklama makinası yapamazlar. Ne kadar teknoloji gelişirse gelişsin, makine burada. Kur'an'ı öğrenin, Kur'an size doğrusunu söyler. Vahyin böyle mucizevi bir koruma sistemi vardır. Evet. Bu söz benim yetiştirdiğim insana ait değildir der. Hazreti Ayşe'ye dedirtti bunu. Nitekim efendim benim tanıdığım Allah Resulü böyle bir şey söylemez diyordu. Otomatikman. Hem de sahabe getiriyor kendisine. Kendisi de sahabe. Efendimizin eşi bu. Efendimiz de aynı yastığa baş koymuş. Bunu diyebiliyordu. Kur'an'ın yetiştirdiği biri böyle diyebiliyor. Bizim gündelik hayatımızda da öyle var. Benim tanıdığım filanca bunu demez diyoruz. Değil mi? Ama bunu diyebilmek için o adamı iyi tanımak, lazım. Onu tanımadan ya. Der mi demez mi belli olmuyor. Ya. Kıymetli hocam şöyle bir ayet var. Ben her okuduğumda çarpılıyorum. Hac suresinin 72. ayeti. Herhangi birini kastederek söylemiyorum. Ancak hayatımızda öyle örnekler görüyorum ki o örnekleri her gördüğümde bu ayet aklıma geliyor ve yüreğim yanıyor. Ve izâ tutlâ aleyhim âyâtunâ beyyinâtin ta'rifu fî vucûhillezîne keferû el münker. Yekâdûne yestûne billezîne yetlûne aleyhim âyâtina. Yani adam ayet okuduğun zaman üzerine çullanacak gibi oluyor. Ya bu bir küfür alamettir ya. Ya. Yani bu nasıl bir şey yani? Allah'ın ayetini okumak kimi rahatsız eder yani? Aynen öyle. Rengi atıyor. Rengi atıyor. Üzerinize çullanıyor yani. Aynen. Ayet okuduğunuz için. Allah'u peki Allah. Hac 72 ne olacak? Kime sesleniyor bu? Allahu yani çok yüreğim titriyor vallahi. Yani kalbimin atış ritmi değişiyor. Bir Müslümanın Kur'an ayetine karşı böyle bir tavır içerisinde bulunması. Bir şey okuyorsunuz onu, bırak o ayeti diyebiliyor yani. Ya. Bırak o ayeti. Ya. Emredersin. Peki neyi okumamı istiyorsun? Neyi alacağız ayeti bırakınca? Ayeti bırakan bu dinin neresinde kalabilir ki? Yani? Neresini tutabilir ki? Evet. Ya. Kıymetli hocam eyvallah. Birkaç dakika kaldı. Aynen. Tabii sizinle sohbet edince geldi geçti yani emin olun. Allah razı olsun. Biz sizin peygamberi çok sevdiğinizi biliyoruz. Geçen bir programda söylemiştim. Mustafa İslamoğlu adına da söylüyorum demiştim. Biz bilsek ki bir söz Hazreti Peygamber'e aittir. O sözü kainatta ilk kabul eden elbette biz oluruz. Ne münasip. Elbette bizim ne tereddüdümüz yok. Bir sözüne bin can feda olsun. Ne münasip. Evet. Efendimizin söylediğini bilerek ve inanarak Efendimizin sözünü reddeden Efendimiz'i Allah'ı reddetmiş olur. Bu budur. Nokta. O kadar. Ama biz o sözü Efendimizin söylediğine inanmıyoruz ki. Biz hadise çünkü, karşı değiliz. Yalan rivayetlere karşı. Çünkü o söz Efendimizin fem-i saadetinden dökülen Kur'an'a aykırı. Mesele bu. Ölçü mesele bu. Problem bu. Yoksa evet bunu Resulullah söylemiştir ama ben reddediyorum diyen adamın dinle, dinsiz. İmanla, İslam'la ne alakası kalır? Ama bir yalanı peygambere nispet etmek de aynı derecede tehlikelidir. Falan kitapta yazıyormuş. Evet, böyle yo, bir ölçü olmaz. Dur orada. Falan kitapta yazıyor olması o sözün Peygamber'e Resulullah tarafından söylendiğine delil olmaz. Olmaz. O kitabı yazanın içtihadıdır. O içtihad eden o zat bunu iddia etmiyor mübarek. Sen nasıl iddia ediyorsun? Hayır, o da insan, hata yapabilir. Aynen, ne var yani? Aynen öyle. Bir adama hatasızlık istadında bulunmak adama hakarettir. Yani. Aynen. İnsan olmaya aykırıdır. Aynen. Hatasızlık yani. Ya Allah'a da hakaret. Evet. Çünkü Allah'ın sıfatını çalıyorsun. Ya. Yani öyle değil mi? Hatasızlık tabii. Allah'a mahsustur. Elbet. Allah'ın sıfatındadır. Rol çalıyor Allah.